Na tabali na mɔki ye na balimamu sifransi ka simaya tango mɔkɛ abi na ka diɲɛ nasala kɔbɔ nin ye nka ka ne yɔrɔsali bɔ ye talabanzsela na ka ɲɔ sɔrɔ bɛɛ bi se mun ka fransi ka ye bisanga in kɔnɔ kiti sa mɔte ma sekoba ye eloko kɔnbɔ lamɔ na tabali na mɔkili ye na balimamu si fransi ka simaya tango mɔkɛ alobi na ka diɲɛ nasala kɔbɔ nin ye nka ne yɔrɔsali bɔ ye talabanzsela na ka ɲɔ sɔrɔ bɛɛ bi se mun ka fransi ka ye bisanga in kɔnɔ kiti sa mɔte ma sekoba ye eloko kɔnbɔ lamɔ kɔlɛla pamba an kana kɔlɛla ka eloko nini bino bɛ si bolu ka kan kapasite ya bolingo mɛ fɛ eleki ndelo bituma nini an kana bundi tɛ. Maboko polele na kolela komba na yo na monoko na ngai aesila te kolela ya pamba nga na kolela ka eloko nini bino basi balukaka kapasite ya bolingo mefe eleki ndelo bituma nini nga na bundi te maboko polele na kolela komba na yo na monoko na ngai aesila te eloko nini bino basi bolukaka kapasite ya bolingo mefe eleki ndelo bituma nini nga na bundi te maboko polele na kolela komba na yo na monoko na ngai aesila te.